Hementxe dut goio, nere parean. Begira, galdetuz bere buruai, ze esango ditu lehen honetan? Asmatu duzu. Bai, ez? Baldututa? Ez. Ba, ongi etorriak guztioi, hementxe gara gure jazaren orenean, eta gaur ikusiko dugu, goio Uriartek zer egartzen digun, berak aukeratzen baitu. Bera baita, saionen, zuzendari, gidari, eta aditua. Bueno, zuk esaten baden baduzu. Ez dut inoen iratzeta ikusi hori, eh? Bai, gure egunean, bai. Ah, hori jartzen dugu. Ah, arrapatu zaitut, eh? Bai, eta nola dago egun hori? Antxetamedia.info. Antxeta irrateko... Bueno, gaurkoan autopromoziarekin hasi gea. Bai. Eta gurekin kontatuan jarri nahi duenak, nora de iratzi behar digu? Ba, endaiatik egiten denez emankizuna, antxeta irratira. Antxeta irratia... Abildua... euskadirratek.info. Puntuinfo. Eta guztia esan da zer? Ba, gaurkoa nek makarra xamarra etorri naiz. Ah, bai. Bai, bueno, holako... Egunak badituzu, bai. Bai, ez, bueno, bai, agarrazoia. Ez, gaurkoan ez da... han hemen kabilatzen gauza topatu dut, eta dut ez da entzun ere egin. Orduan gaur neretzako zuntzako bezala ba, primizia del mundo mundial. Asuntua da, bere momentuan esan genuen, gure saioko jarraitzale gutxi horiek badakit zertaz ari garen, eta ez dakizuten hori, ba, pixkat gaietik jarriko dizugu. Bueno, bazegoen jazz garaikide bainonez, egungo jazz talde berrien artean bagenun saio honetan kutunetako bat. Taldea ba 1980ean sortu zen eta bertan Esbjørn Svensson piano jolea, Dan Berglund basu jolea eta Magnus Ostrom bateria ba osatzen zuten EST edo Esbjørn Svensson trio ba genituen. Eta kuriosoa da zen da nolabait bai kritika bai ezaletuetan artean ba bate egiten zuten ba talde bakarrenetarikoa talde honen inguruan, ez? Bueno, kuriosidade bat, ez? Bere beraien burua definitzen zuten ba pop egiten zuen pop talde bat zen jasa egiten zuen. Eta ba besteak beste ba erabiltzen zituzten ba estenatokian eta gertokian nolabaiteko oso taularatze oso zaindua, ez? Ba, baina bueno, bai nolabait ikutu ikuskizun antolatzen zuten, ez? Musikarekin bat ba nolabait antolatzen zuten beste guztia ba argien diseinuak, proiektzioak, ba alako gozak eskearen erabilera eta beste goza asko. Eta musikalki ba oso neri asko gustatzen zaidan taldea da, baina tamales komentatu genuen, ba 2008an ba Esbjørn Svensson ba zendu zela, ba submarinismo egiten nahi zela izan dako ba istripu batean, ez? Eta bueno, ba lau urte pasadia ja. Eta kasualia ez lenguan ba han hemen kabei geratzen ba topatu nun zuzeneko bat 2006an egindako grabaketa bat orain agertzen nahi dena, ez da grabaketa ofizial bat. Bolo de jazz edo izena duena eta bueno, esa eta bueno, ba hori entzunga izango du gaur eta Esbjørn Svensson trioren trio honi buruz aipamen txiki batzuk ingo ditugu. Komentatu ba hori, ez? Ba besteak beste ba ez dakit. Bere abestiak edo egon diala ba herrialde ezberdinetako pop listetan, azaterako, ez dela oso ohikoa, ez hori, ba, bere momentuan, ba, ez dakit, baintzun ditugu, gure irratzaioaren, aurreko irratzaioaren, nolazan karatula edo, ditzen, hori, ba, izan zen bere momentuan, eta egondu dira, ez jazaren historian egondu dira pieza ezberdinak, ba, egondu dira nago la lista hoietan. Baina, bueno, honekin ere esan, ba, beren bideoak eta, ba, MTV-an edo jartzen zituztela ere, bai. Eta, bueno, ba, nola bait, esateko, ba, irutzen zait, lehen guaztian, zuin garaia haietan murgiltu ginen, eta orain goan, ba, biliko gea beste honetan. Claro, asuntua da, zuzeneko grabaketa bat izanik, lau pizza bakarrak izango diela eta nahiko luzeak, zen joera hori bazuten. Tan pieza bakoitzean, ba, normalean, ez ditut entzun, esaten dut, auskalo zer entzungo dugun. Baina, pieza horietan normalean, nolabait ustartzen dute, ba, bere musika guztia, ez? Ba, egon daiteke, ba, pop kutsua, jazza bai, klasiko ere bai, eta bar, ez? Bueno, entzun, ondo irutzen baldin mazaizu, Tuesday Wonderland entzungo dugu. Thank you. Egure maia izututa da. Bai, itzi gabe utzi nahi. Bueno. Ba, gora beratxua, eh? Bai. Oso polita. Bai. Bai. Okerrez banago, eta oida batutan saioa prestatzen ez dezalako gertatzen zaitan gauza bat. Bueno, ez hori ez dut komentatuko. Zeko dugu beste egun bat entarako. Bueno, esan dugun bezala, ba, 1980ean, ba, ez Bioner Bensonek, eta, bueno, Magnus Ostrome bateriolea, elkarrekin ibiltzen zian, eta nola baita, eta Dan Belgrun, ba, basuiola ba, topatu zuten, ez? Eta bueno, ba esan eta horrela hasi zen talde hau justo 80ean. Eta lehen komentatugun bezala, ba nolabait popa eta roka gustatzen dute ba hori ez, ba musika egite dutela. Baina Esbionek duen jotzeko modua batzutan gogora ekartzen digu ba Bill Evans handia, ez? Bill Evans piano jolea. Saxofoi jolea. Eta, bueno, ba nola baite musika klasikoa ere bai, ez? Eta nola bait, ba hauek egiten dutela da swingaren kontrako zerbait. Horregatik esaten genuen ba horreko saioaren aldean ba nola baita ba hori ez parekotasuna bat zirela pare, bueno nola baita antitesia da zen swingaren swinga ez egitearen defendatzaile dian ez ba nola baita da, osotasun bat egiten dugu bi saioekin ez ez dut bai. Lehengo hastean egin genuen swingari dedikatu genion Benny Goodmanen pieza politu jekin, eta bar. Talde honek, nola bait, ez ditu swinga deitzen definitzen den hori, bueno, inorretakin definitzen ez dakien gauza hori egiten. Ez dia hori egiten saiatzen, beste zerbait, justo kontrako egiten saiatzen dia. Hala, korrontetik at... Bai, nolabait, beti esaten da, musikari hauek swing asko dutela edo alako zerbait, ez jazen ere, bai, egun, ba, jendea swing geatzen ibiltzen dela, ba, hauek ituten, esatuten nolabait kontrako zerbait egiten zutela, baina, bueno, ez da oro, nolabait, horrelako agertatzen dira, nolabait, musika zailkatzen saiatzen zeanean, ez? Baina, bueno, eta baina egia da badutela nolabaiteko musikalidade propio, ez? Eta esaterako ba 2000garren urtetik aurrera ba ja sartzen dute elektronika bere musikan eta bueno, ba ordutik aurrera ba bilakatzen da ba ezaugarrietako bat. Eta ba bueno, esan daiteke nolabait ba Ake Linton edo soinu teknikaria edo ingeniaria ba, bilakatu dela taldeko edo taldeko ba hori ez, el quinto Beatle ba el cuarto ez bion ez benson trioko laugarren parta idea ez eta bueno, ba horrela gaude eta zentzu horretan ba Linton hau dugu ba, Bion ez Benson Trio egindako ba grabak eta ia guztietan. Ez? Eta, bueno, bere aztapenetik, ba, baditu, ba, When Everyone Has Gone, larogita mabostean, Miss and Mr. Handkerchief, eta, bueno, hau, beste zuzeneko bada eta bueno ba bertan gurean ba EST Live 80 bezala argitaratu zen eta bueno gero egintzun nolabait disketxe txiki horietan horretatik alde egin zuten eta nolabait pasatzean disketxe handi batetara. Cool Diesel Musicera eta hortan egin zuten ba neri asko gustatzen zaidan EST Play Monk eta ba honekin ba diska pilo bat jaso zuten eta jaso zituzten eta bueno eta diskak saldu pues asko eta bueno garaiotan ba 95 96 ema nola bete ba sari pilo bat jaso zituzten ez eta bueno gero ba 99 ja etortzen da From Gagarin Point of View eta bueno hori oso diska neri asko gustatzen zait ere bai eta bueno ja hortan hasten dira ZT disketxerekin ez eta bueno ba hor jarrai hartan eta hoiek eskuragarri daude egun edo ba Jazz Baltican edo Montrose egindako ba zuzenekoak daude oso oso oso interesgarriak eta nolabait Good Morning Susi Sojorekin ba ematen da aurreko garaiarekin ematen da pues halako austura bat eta nolabait garapen bat taldean, ez? Bueno, aurrera egin baino lehen ba entzongo dugu Second. Thank you. Ba, hortxe, entzun dugu kantua, pieza, sekon, nahiko ba. Berezi hautsuneak eta guzti. Ba, bai, taldea, benetan ikusgarria zan, zuzenean, ni irutan ere ikusen itxun. Eta, bueno, esaterako gogoratzen dut, ba, getxon geundela, getxoko jasaldian, ba, joe, lagun bat, komentatu zigun, ba, hori ez, ez bion ez bezon zenduzala estrepo batean, eta bat, eta, ostras, nola baite, zentzazio errara galditu zitzegun, eta ondoan genuen lagun bat esan zuen, pero seguro, seguro, bueno, ziur, ez bezon izan dela. Etzan baso jolea izango. humore beltza. Bai. Ez, karo, asuntoa da, ba, nola baite bandaren bihotza. Naiz eta parte bihotza edo harima edo piano jolea zan, ez? Eta kompozitore eta lider. Gero, naiz eta, gero, egiten da musikan iruen parte hartzea oso oso garrantzitsua izan, ez? Baina, bueno, ba, gure saio entzuten duen horri ba, ez gogoratu dezala, bere momentuan ze zantzuan. Bueno, basuri ere dedikatua, hala. Bueno, mentxe gabiltza antxeta erratian, eta gaurkoan lehen egunean ez dakit oso txisposo edo animatuak ibili ginean, bueno, musika zaldetik zen, ez dakit azken aldia honetan ez dakit zer dudan, baina udaberri izango ote den edo euskalo, eta nahiko motxen nabil, baina bari ez. Aste santo izango. Fokalo, bai, bari izango zan euskalo, ez ni ez nago gehiagia afektatzen, baina ez, hori, bestela, ez musika oso animoso eta izan genuen, eta bueno, oso suin askoko eta bar, eta gaurkoan ba, badaukagu bestelako musika oso oso oso interesgarria, oso oso oso aberatsa, eta akaso baten bati ez zaio gustatuko, eta esan dugun bezala, batu zute gurekin hitz egiteko moduak, eta bar, orduan ba, badakizute. Gurera deitu, edo idatzi. Idatzi hobe, idatzi. Idatzi hobe, bai. Eta bueno, esan beharrekoak esan. Ba, hortan ari ginean, nola baite talde handi honen diskografiari ere repaso txiki bat ematen. Gurera etorri, bueno, bere oraintxe bertan bertatu zeaten hori, ba, esan, Esbion Esbenson triorekin ari gehala. Entzuten nahi gehala, ba, zuzeneko bat, zergatik ez esango dugu, pirata bat, zen ez dago editatua, eta, bueno, ba, bertan, suposatzen da, ba, badugula, bari ez, ba, Esbion Esbenson, triok egindako ba, Ilbolo del Jazz 2006ko kontzertu bat. Eta nola ez dugun entzun, ba, zuekin batera, ba, aloko horpegi arrero jartzen dizkit maila batzutan, beste batzutan egiten dit buruekin bai, gustatzen zait, eta beste batzutan izu ikusten zaio begita, nabaritzen zaio. Ni gaur esilek. Bueno, baina, hori, orduan ari ginean utzi genun, utzi dugu Good Morning Susiekin eta diska horrekin, eta bueno, ba, diska horrekin irabazi zuten sari pilo bat ere bai, eta bueno, ba, esan behar dugu ba, Sony Columbiak egintzula lehen ba As Before, Somewhere As Before edo ditutako CD-an non egiten zuten ba Europako From Gagarin Point of View, Good Morning Susie Soho eta bi hauen edo batzea, ez? Zan edut norbait bi hoi bali maitu eta beste lortu nahi baldin badu ba jakin dezala zertaz di joan. Ta bueno, 2002an ja egin zuten Strange Place for the Snow, eta bere diska honi ba, nola beteko laguntza emateko ba, behatzi jabetetan jiran ibilizian Europan eta Estatu Batuetan barrena, eta baita ere Japonen. Kuriosa da, zen Strange Place for the Snow hau ba, filme frantses batetako soinu banda izan zen, Dance Mapo, aktore eta gidoilari Marina del Ban egindako ba, filme horretan, ez? Orduan, ba, bueno, hau, berez nirenekin, eta horrengoan, ba, aukera badugu, Strange Place for Snow ekartzeko, ba, soinu bandei eskintzen digun, ze esati horretan. Eta, bueno, esan dugun bezala, ba, beste behin ere sari pilo bat irabazi zituzten, eta ba, bueno, 2003an ja Seven Days of Falling egin zuten, eta honekin ja etzan zan deliriozen, bueno, Alemania, Frantzian eta Suediako ba, listetan edo ba, lortu zuten arrakasta, baina bere ala ez. Eta, bueno, horren ondorioz ba, Estatu Batuetan, Japonian eta Korean eta ekoiztu zuten diska. Eta bueno, horrela ba, Katie Lang musikariarekin ba, ibilizian Estatu Batuetan barrena batelonero ba, bezala ba, bari ez, musik jola handi horietan eta futbol zelaietan eta ba, jotzen ez. Eta bueno, ba, orduan urte bete ibilizian horrela, eta bueno, ba, hogeita iru Europan barna, hogeita iru lekutan ibilizian, gurean ere ibilizian. Eta bueno, ja azten geha, hiltzen geha, ja justo, ba, azkenekotara, ez? Zen ja, biatikun, 2005an egin zuten, eta, ba, honekin, ba, beste sari morda lortu zituzten, eta gero, Tuerte Wonderland egin zuten, eta ja azkenekoa leukozite izan zela beratzen du eta gero agertutako dizka zoragarri bat, ez? Entzungo dugu ora... Bai, esango izut zerbait. Da hoineko kasik hiru laurdenak egin ditugu, beraz, azken pieza bat beratzen zaigu. Ba, berzingo dugu, zena jago zu. Ba, azkena igual. Ba, azkena. Fourth. Eta honekin... Bai, gaurkoa nahiko pum ibili gea. Ba, sentitzen dut sufritzen zuten hori, baina ni oso gustora ibili naiz. Interesgarria bintzat. Bai, eta bueno, denetik entzun behar omen da, eta niri asko gustatzen zait. Horrek ez du esan nahi, beste bateri oso txarra iruditzia. Txarra ez da, baina bueno, ez gustatzea ulertu dezaket. Ba, hortxe beraz, geratzen gara, eh? Est, EST, talde bai. Bandarekin, edo... Bai. Bueno, ja... Horen, jazaren klaseko bat bilakatu dena. Ba, mi eskaz goio. Bueno, gaur ni nago, nahiko paia. Bueno, hau ze kontagioso omen da. Bueno, izan ondo. Bai, gozera. Aio. Thank you. Thank you.